відповідає її характеру або ні. Софія не помічала поки що за собою аж таких уже мудрощів, які мала б являти світові. Але її повна відповідність пестливому Соня-сонечка була очевидною. Соня від слова «сон» жила у ній змалку. Вона була типовою совою. Могла лежати з книжкою до пізньої ночі, але вранці її було годі підняти. 8 година ранку – це було рано. 7 – дуже рано. А 6 – іще глупа ніч. Сон склеював повіки, і якщо їй якимось дивом вдавалося відкрити очі і підвестися з ліжка, все одно до роботи вона була непридатна аж до обіду. А якщо мусила щось робити, праця в лікарні чи училищі вимагала активності саме у ранішні години, це було насиллям над власною природою і жорстоким самокатуванням. Спати. Солодко спатоньки. Бажано до півдня. Отаку біологічну суть цієї з усіх боків бездоганної Соні визначило її пестливе ім'я, нехай йому всячина. Але цього ранку не встигло радкове сонечко дістатися вікна золотокосої сонечки спанька, як сон з неї немов вітром здмухнуло. Ще до того, як відкрилися очі, уста склалися у щасливу усмішку. Починався ранок нового дня. Дня, що обіцяв щось нове і цікаве. Але день добіг вечора, потім, як не дивно, знову настав ранок і знову вечір. І нічого не сталося. Усе було, як завжди. 3-го ранку сонце вже не стрімко злітало на небосхил, а здиралося, немов старенька пані, сходами, кульгаючи і задихуючись, а потім і зовсім передумало сходити. На місто впала нудна осіння мжичка. До лікарні Софія ходила тепер тільки на практичні заняття із студентами, а на лікаря перетворювалася вночі, на чергуваннях. Але практичних занять і у пологовому відділенні, і в гінекології було багато, тому майже весь день вона проводила біля хворих. Той ранок зустрів її з порога пронизливим криком жінки в передпологовій. Під такий супровід, та ще й підсилений акустикою старовинної будови, проводити заняття було неможливо. Тому разом із студентами Софія рушила в пологовий блок і застала картину зовсім не для студентських очей і вух. Одна з акушерок, Варвара Григорівна, оглядала роділлю, молоду тендітну жінку, і розмовляла з нею своєю спеціальною акушерською, на її гадку, мовою. «Ну, чого верещиш, наче тебе ріжуть? Я ж іще нічого не роблю. От будеш родити, тоді по-справжньому болітиме. А це що, хіба біль?» Уявивши, що ж ото її чекає далі, якщо оці тортури, то іще й не біль, сердешна жінка зайшлася уже не криком, а якимось вовчим виттям. А Варвара Григорівна, хизуючись перед студентами своєю вправністю,